czas, a przyjdzie czas na ciebie. Powiecie wtedy wysoko tak, do góry cię uniesie. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie. Samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem, kiedy wszystko najlepsze dawno już za nami. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, powiecie wtedy do góry tak, wysoko cię uniesie. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 29 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Cool, and I'm not birthday

imprezie mających styl iluzji, chili boy, kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich, uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Po piątej pora na prognozę pogody. A pan synoptyk wymyśla, że z północy będzie napływać dziś też mroźne arktyczne powietrze. Ma być pochmurno, ale możliwe większe przyjaśnienie. No i jak zwykle my tak się troszeczkę czepiamy, patrzymy, gdzie to większe przyjaśnienie. No oczywiście w centralnej części kraju, na krańcach północnych, no też, choć z drugiej strony na krańcach północnych i południowych w ciągu dnia może pruszyć śnieg. Wiatr północny słaby, choć nad morzem umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach silny, w porywach do 80 km na godzinę i we wszystkich tych miejscach wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, a w dzień na termometrach od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 5-4 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 1, a lokalnie także do 0 na Pomorzu Zachodnim. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Tak niewiele mam, mogę rzucić chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. 13 minut po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy, no ale wcześniej jeszcze kilka ostrzeżeń od ratowników GOPR. Warunki na szlakach górskich bardzo ciężkie. W okolicach Babiej Góry około 30 cm śniegu. Dodatkowo trasy są oblodzone. Od kilku dni obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Pan Kuba dorzuca też swoje ostrzeżenia. Trzeba uważać po tych wczorajszych i przedwczorajszych nie najbardziej optymistycznych, że tak się wyrażę, informacjach o sprowadzeniu turystów z Babiej Góry. Ważne ostrzeżenia te od mieszkańców okolicy. Pan Kuba do siego roku życzy już teraz wszystkim minus 10 na grapie i 10 centymetrów za szybą. No i w górach potwierdzenie rzeczywiście około 30 centymetrów śniegu. A w kominku już iskry podskakują, do tego świeża kawa zrobiona. No to powolutku, po cichutku i za chwilkę do roboty, do pracy. Do pracy, jak do pracy, ale za chwilę zajrzymy do prasy. 13 po 5. See? Paula i Karol to na dzień dobry, 17 minut po godzinie 5 na dzień dobry, także zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. W 2015 roku ceny żywności i paliw nie powinny znacząco wzrosnąć, tak wynika z prognoz opublikowanych w Rzeczpospolitej. Według tych danych inflacja nie będzie wysoka, ale i złoty pozostanie dość słaby. Z powodu rosyjskiego embarga prawdopodobnie dalej będą się obniżały ceny żywności, także na stacjach benzynowych jeszcze przez kilka miesięcy zapłacimy za paliwo mniej niż w 2014 roku. Stanieć może też gaz dla gospodarstw domowych, ale także odzież, obuwie i elektronika. Rzeczpospolita dodaje, że część dóbr jednak zdrożeje. Tak będzie z energią elektryczną, lekami, usługami gastronomicznymi, hotelarskimi, komunikacją oraz papierosami. Według części ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować na kolejną obniżkę stóp procentowych, co oznacza, że kredyty będą tańsze. Tani przyszły rok, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu oczywiście w sprawach gospodarczych. O tym, że wartość rynku handlu internetowego w Polsce może w tym roku sięgnąć 27 miliardów złotych. Rośnie zaufanie konsumentów do zakupów w sieci, a to przekłada się na wzrost wartości rynku. Rynek elektroniczny ma najszybszą dynamikę wzrostu w całej Unii Europejskiej. W 2015 roku przy niespowalniającej dynamice 25% rocznie osiągnie on poziom 30 miliardów złotych. Polacy najchętniej przez internet kupują kosmetyki, artykuły do domu i ogrodu, także produkty dla dzieci, odzież i obuwie. 62% polskich użytkowników internetu to osoby kupujące online lub poszukujące w sieci informacji o produktach, które chcą kupić. Polski handel elektroniczny rośnie w siłę, o tym dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że różnie są nazywani plastikowi studenci, martwe dusze, studenci widma. Zapisują się na studia lub je kontynuują tylko po to, by mieć status studenta i legitymację, a dzięki temu korzystają z licznych przywilejów. Często przygodę z uczelnią kończą z chwilą dostania się na nią, a jeśli nie zaliczą egzaminów i zostaną skreśleni z listy studentów, w nowym roku akademickim zapisują się od nowa. I tak od nowa, od nowa. Za 80 zł wpisowego dostają bowiem 50% ulgi na transport publiczny, miejsce w akademiku, stypendium socjalne, czy tańsze bilety do kina czy teatru. Uczelnie nie mają danych, ile martwych dusz studiuje u nich każdego roku akademickiego. Plastikowi studenci, o tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Kierowcy przenoszą na autostrady złe nawyki z dróg lokalnych. Niestety nowoczesne trasy nie są odporne na ludzką głupotę, informuje dziennik. Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie ma podgląd na żywo z kamer na A2 na odcinku Stryków-Konin. To istna kopalnia wykroczeń kierowców. W kilku przypadkach nagrania były dowodami w sądzie. Nie ma dróg idiotoodpornych, mówi dobitnie Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Operatorzy centrum przecierali oczy ze zdumienia na widok auta, które po zjeździe na A2 zatrzymało się na światłach awaryjnych, a potem zawróciło i jadąc pod prąd dotarło do kolejnego zjazdu. Zarejestrowano też 40-tonowego tira, który próbując zawrócić autostradowym ślimakiem pod prąd, utyka między barierkami, tarasując ruch. Mimo to autostrady są najbezpieczniejszymi drogami w Polsce. Według policyjnych danych w 2013 roku doszło tam do prawie 300 wypadków, a na trasach ekspresowych prawie 200. W sumie ponad 1,5% wszystkich takich zdarzeń drogowych w Polsce. Ostro pod prąd i to autostradą. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Na razie tyle z prasy. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a więcej również z prasy zagranicznej oraz więcej tematów, o których będzie można posłuchać w rozmowach z komentatorami i publicystami. To już po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 21 po 5. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Wszystko padłem, nie stracę ja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc. Nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Same Zera. 25 po piątej, zaglądamy do kalendarium. W 1820 roku urodził się Tytus Chałubiński, profesor i odkrywca, propagator Zakopanego jako uzdrowiska klimatycznego, autor prac z medycyny i botaniki, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący kasy imienia Mianowskiego, która to wspierała młodych naukowców, wspierała także wydawanie publikacji naukowych. Chałubiński zmarł w 1889 roku. 93 lata temu urodził się Ludwik Jerzy Kern, dziennikarz, poeta, satyryk, pisarz dla dzieci, laureat Orderu Uśmiechu. 28 lat temu zmarł Andrzej Tarkowski, wybitny rosyjski reżyser filmowy, autor ekranizacji między innymi wielu wspaniałych powieści, między innymi Lema. Pamiętamy jego niezapomniany Solaris czy Stalkera. W 1989 roku, a więc ćwierć wieku temu, Sejm dokonał zmiany w Konstytucji, co oznaczało formalny koniec PRL. 15 lat temu zmarł Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny, organizator akcji gromadzenia darów dla Muzeum Teatralnego, także twórca i przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Dziś 15. rocznica śmierci Jerzego Waldorfa. Jak ten czas pędzi, to już 15 lat, jakby było wczoraj. 26 minut po godzinie 5 pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Składamy najlepsze życzenia. 59 lat kończy dziś Piotr Szkudelski, perkusista Perfektu. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies,

falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face, looking for something, looking for someone, and you looking for something, looking for someone, and you looking for you, looking for you, looking for you. Marian Faithfull urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, najnowszym swym nagraniu Falling Back. To za nami z najlepszymi życzeniami za chwilkę. Jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium, ale wcześniej także przypomnienie, no bo ten czas, wiadomo, przedświąteczny. Często zapominamy, a po świętach już myślimy o Sylwestrze czy o Nowym Roku, to też takie zastrzeżenie, by pamiętać, to pewnie będzie się pojawiało przez najbliższych kilka dni, zastrzeżenie, by pamiętać o solenizantach i jubilatach właśnie w tym czasie. A dziś imieniny Dawida, Dominika, Gerarda i Tomasza. Życzliwie przypominamy, zaglądając za państwa niektórych, może co bardziej zaspanych, do kartki z kalendarza. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15.30. Już dnia przybywa te parę minut, ale zawsze. Przed nami poniedziałek, 29 grudnia. To dzień urodzin 36. Steve'a Kempa, perkusista brytyjskiego zespołu Heartfire, urodził się w 1978 roku. Wszystkiego najlepszego. We'll be right back. Tried to play it safe, that night we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a daddy, so I need to know. Faj, urodzinowo. 126. Ważna informacja dla drogowców, kierowców, dla tych dojeżdżających do pracy autem. Kierowcy muszą dostosować styl jazdy do zimowych warunków na drogach, bo nawierzchnie wielu dróg są przede wszystkim śliskie, ale także miejscami białe. No i znów poświąteczne policyjne statystyki zatrważające. Tylko w ciągu ostatnich 3 dni doszło do prawie 300 wypadków. Zginęło 30 osób, a ponad 300 zostało rannych. Ważna informacja na teraz z autostrady A2 w rejonie węzła Wiskitki. Ta trasa już przejezdna w obie strony. Przez kilka godzin niedrożny był pas ruchu w kierunku Warszawy, gdzie wieczorem zderzyły się 3 samochody osobowe. W miejscu zdarzenia nie ma utrudnień. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Pokradła, czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę zasłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Thank you.

Państwa głosy w sprawie głosowania na top wszechczasów. Już głosy zostały oddane, ale to też typ polski Led Zeppelin i Breakout. Bardzo Państwu dziękujemy za opinię. Ciąg dalszy propozycji jutro o zwykłej porze. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia do jutra. Na do usłyszenia Grzegorz Turnał. Nowe nagranie w Trójce, a za 4 minuty o 6:00 wiadomości. Serwis informacyjny po serwisie Marcin Łukawski i poranna audycja. Dobrego dnia, do jutra. Nie pytaj.